เรื่องของพูดผีจิตวิญญาณวันนี้จะนำเสนอเรื่องพระอาจารย์ทองภูลสิริกาโมท่านผจญอสุรกายป่าเขาดินครับพูดผีวิญญาณที่ยังหลงวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์มีอยู่มากมายวิญญาณเหล่านี้สิงสู่ตามสถานที่ต่างๆโดยไม่มีใครรู้ก็เพราะว่าต่างฝ่ายต่างอยู่กันคนละสภาวะคนละมิติกันสถานที่บางแห่งเป็นป่าเขารกร้างห่างไกลผู้คนเป็นที่ว่างเปล่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีพูดผีวิญญาณสิงสู่อยู่ณสถานที่นั้นๆแล้วก็สิงสถิตมาตราบนานเท่านานแล้วดังเรื่องจริงที่พระสุปฏิปันโนรูปหนึ่งท่านเผชิญมาเมื่อปีพ.ศ. 2500พระอาจารย์ทองภูลสิริกาโมวัดสามัคคีอุปถัมภ์อำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านยังท่องเที่ยวจาริกธุดงค์บำเพ็ญสมณธรรมเป็นวัดเมื่อถึงการออกพรรษาของทุกปีพระอาจารย์ทองภูลจะออกจากวัดที่จำพรรษาจาริกแสวงหาความวิเวกเช่นที่สายป่าคือพระสายป่าอรัญวาสีจะพึงปฏิบัติในปีนั้นพระอาจารย์ทองภูลธุดงค์มาถึงเขาดินแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากอำเภอบึงกาฬไปทางทิศเหนือประมาณ 4-5 กิโลเมตรบริเวณนี้เป็นสถานที่อันสงบสงัดปราศจากการรบกวนของผู้คนชาวบ้านท่านจึงตัดสินใจจะหยุดยั้งปักกรดพักอยู่บนเขาดินแห่งนี้สักระยะหนึ่งหากย้อนเวลากลับคืนสู่อดีตเมื่อ40กว่าปีก่อนนี้อำเภอบึงกาฬเป็นอำเภอเล็กๆที่เป็นชุมชนมีผู้คนไม่มากมายนักห่างจากตัวอำเภอออกไปยังเป็นป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีสัตว์ป่าอยู่อาศัยพอสมควรความสงบสงัดเช่นชนบทห่างไกลความเจริญก็ยังมีอยู่อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะบริเวณเขาดินซึ่งมีป่าโปร่งครอบคลุมอยู่ตลอดพื้นที่ชาวบึงการไม่มีใครกล้าเข้าไปตัดไม้เอาไปใช้ประโยชน์แม้แต่รายเดียวดังนั้นจึงมีสัตว์ป่าอยู่อาศัยค่อนข้างชุกชุมเพราะว่าไม่ถูกรบกวนเบียดเบียนจากพวกมนุษย์การที่ป่าแห่งนี้ถูกละเว้นจากชาวบ้านที่อยู่อาศัยใกล้เคียงโดยรอบก็เนื่องจากเคยมีผู้บุกรุกเข้าไปตัดไม้และล่าสัตว์ในบริเวณป่าเขาดินแห่งนี้มาแล้วเมื่อคนนั้นกลับมาถึงบ้านก็เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยมีอาการแปลกๆและก็ถึงแก่ความตายในระยะเวลาอันสั้นหากมีคนตายเพียงคนเดียว2คนก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกหรือว่าน่ากลัวอะไรแต่ปรากฏว่ามีคนล่วงล้ำเข้าไปในป่าหลายคนแล้วกลับมาเสียชีวิตทุกคนก็ทำให้ชาวบ้านแน่ใจว่าเป็นเพราะละเมิดป่าหวงห้ามเหตุนี้จึงไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าไปในป่าภูเขาดินอีกที่เขาดินแห่งนี้เคยมีนักปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวเรียกตัวเองว่าฤาษีมาปฏิบัติภาวนาอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่จะหายสาบสูญไปเมื่อพระอาจารย์ทองภูลสิริกาโมพร้อมด้วยลูกศิษย์ซึ่งเป็นสามเณรตัดสินใจพักอยู่ที่เขาดินท่านและสามเณรก็แยกกันปักกรดบำเพ็ญธรรมอยู่ห่างๆกันต่อเมื่อรุ่งอรุณจึงจะมาพบกันเพื่อโคจรบิณฑบาตพลบค่ำวันนั้นพระอาจารย์ทองภูลได้เลือกที่ราบเรียบใกล้ๆกับกรดเป็นทางเดินจงกรมเวลานั้นภายในป่าเขาดินมืดมัวสลัวลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีแมกไม้ร่มครึ้มมากางกั้นลำแสงสุดท้ายแต่พระอาจารย์ทองภูลไม่ได้สนใจต่อภาวะความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศรอบด้านท่านยังคงกำหนดสติอยู่กับอิริยาบถการเคลื่อนไหวเพียงประการเดียวจนกระทั่งตะวันร้อนลับแสงลงไปแล้วขณะที่พระอาจารย์ก้าวเดินสืบเท้าต่อไปอย่างเชื่องช้าพลันในความมืดสลัวเสือโคร่งใหญ่ตัวหนึ่งก็เยื้องย่างออกจากละเมาะไม้ไม่ห่างจากทางที่พระอาจารย์ทองภูลกำลังเดินจงกรมอยู่พระอาจารย์ทองภูลท่านก็อดจะหวั่นไหวไม่ได้เพราะว่าลองว่าเป็นเสือซึ่งเป็นสัตว์กินเนื้อที่น่าพรั่นพรึงแห่งพงไพรการปรากฏกายของมันย่อมหมายถึงการล่าเหยื่อด้วยความกระหายจะอยู่หรือตายก็ต้องแล้วแต่กรรมที่ผูกพันกันมาหรือไม่เท่านั้นพระอาจารย์ทองภูลหักห้ามความกลัวสงบจิตหยุดยืนนิ่งอยู่กับที่พลางอธิษฐานจิตแผ่เมตตาออกไปบอกกล่าวแก่พญาสัตว์ร้ายที่ดุมเดินมาหยุดจ้องมองดูพระธุดงค์ท่านก็บอกว่าเรามาเพื่อกระทำความเพียรหวังแต่ตัดขาดจากกองกิเลสทั้งหลายไม่ได้มีเจตนาเบียดเบียนใครหากเจ้ากับเรามีกรรมเวรผูกพันกันมาก็จงมาเอาชีวิตเราไปเถอะจะได้หมดสิ้นวิบากต่อกันในชาตินี้แต่ถ้าเจ้ากับเราไม่ได้ผูกเวรสร้างกรรมกันมาก็ขอให้หลีกทางไปเสียพระอาจารย์ทองภูลหลับตารอคอยวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยจิตอันสงบพร้อมกับภาวนาพุทโธต่อไป พียงแต่คิดว่าหากเราต้องตายก็ขอให้ตายไปพร้อมกับพุทโธนี้เถิดท่านยืนรอรับชะตากรรมเป็นเวลาเนิ่นนานโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งทุกสรรพสิ่งก็ถูกความมืดกลืนไปจนหมดตรงที่เสือใหญ่ยืนอยู่ก็อันตรธานหายไปด้วยมันจะล่าถอยไปเมื่อไหร่ก็ไม่อาจจะรู้ได้เหตุที่เสือโคร่งไม่เข้ามาขบขย่ำพระธุดงค์เป็นพักษาหารอาจจะเป็นเพราะไม่มีเวรกรรมผูกพันกันมาหรือว่าเสือตัวนั้นเป็นเทพพยดาจำแรงแปลงกายมาทดสอบบารมีธรรมก็ยากที่จะคาดเดาได้พระอาจารย์ตัดความคิดเรื่องเสือตัวนั้นไม่นำมากังวลสนใจอะไรอีกท่านเดินจงกรมจนครบกำหนดที่ตั้งใจไว้แล้วก็ถึงเวลาทำวัดสวดมนต์ถึงได้กลับเข้าไปในกรดปฏิบัติกิจอันเป็นวัดของพระภิกษุเวลานั้นความมืดได้เข้ามาครอบงำอนาบริเวณป่าเขาดินหมดแล้วภายนอกกรดตกอยู่ในความเงียบของรัตติการเสียงจักจั่นเรไรรีดร้องมาจากสุมทุมพุ่มไม้ไม่ได้ขาดระยะเป็นสรรพสำเนียงของธรรมชาติที่ดำเนินไปเป็นปกติพระอาจารย์ทองภูลก็เข้าที่ทำสมาธิต่อไปอีกขณะเริ่มภาวนาจิตยังไม่ทันรวมเข้าสู่ความสงบท่านก็ได้ยินเสียงคล้ายคนเดินมาแต่ไกลเสียงย่ำเท้าเหยียบลงบนพงหญ้าแล้วก็ผิวดินดังหนักแน่นผิดปกติประหนึ่งว่าเจ้าของเสียงมีร่างกายใหญ่โตมีน้ำหนักมากมายอย่างประมาณไม่ได้พระอาจารย์ทองภูลตระหนักว่าสภาวะที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้คงไม่ชอบมาพากลแน่แต่ไม่รู้ว่าเสียงที่ได้ยินอยู่นั้นเป็นเสียงคนหรือเสียงสัตว์อย่างใดกันแน่เมื่อเสียงที่ว่าเนี่ยใกล้เข้ามายังกรดของท่านพระอาจารย์ทองภูลก็แหวกมุ้งกรดออกดูที่เห็นอยู่ตรงหน้าห่างจากกรดที่ท่านแขวนไว้กับกิ่งต้นไม้ขนาดย่อมเป็นร่างทะมึนของอมนุษย์ยืนตระงานห่างออกไปแค่ 3-4 วาในมือถือหอกสูงท่วมหัวร่างที่เห็นในความมืดน่ะสูงใหญ่กว่าคนธรรมดาถึงเท่าหนึ่งแต่มองไม่เห็นหน้าตาชัดเจนสังเกตเห็นเนื้อตัวมันสั่นระริกกิริยาเช่นนี้คงไม่ใช่อาการของความหวาดกลัวแน่แต่คงเนื่องจากกำลังบันดาลโทสะสุดขีดพระอาจารย์ทองภูลก็ถามไปว่าโยมมาจากไหนมีธุระอะไรถึงมาที่นี่ร่างนั้นก็เงียบอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ก้าวเข้ามาอีก 2-3 ก้าวแทบว่าจะเอื้อมมือมาถึงพระอาจารย์ทองภูลจากนั้นมันก็บอกด้วยเสียงดุร้ายน่ากลัวออกไปจากที่นี่ซะเพราะที่นี่เป็นที่อยู่ของข้ามานานแล้วมนุษย์หน้าไหนก็อยู่ไม่ได้ในขณะที่พูดมีกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งกระจายออกมาจากปากตลอดเวลาพระอาจารย์ทองภูลพอจะประเมินได้ว่าอมนุษย์ซึ่งมาแสดงตนคุกคามท่านอยู่นี่คงจะเป็นเปรตอสุรกายที่หลงวนเวียนอยู่ในป่าเขาดินไม่ยอมไปผุดไปเกิดอาตมาอยู่ที่นี่เพื่อทำความเพียรนะโยมไม่ได้มาเบียดเบียนให้ผู้ใดเดือดร้อนเลยจากนั้นพระอาจารย์ทองภูลก็ได้เทศนาให้เปรตอสุรกายรับฟังถึงธรรมอันควรยึดถือและปฏิบัติอีกทั้งชี้ให้เห็นว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดชอบกรรมใดที่ควรประพฤติกรรมใดที่ควรละเว้นข้อธรรมอันเป็นสัจจะที่พระอาจารย์ทองภูลแสดงต่อเปรตอสุรกายทำให้จิตซึ่งหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสของอมนุษย์นี่ค่อยๆผ่อนคลายจากความมืดบอดกระทั่งเปรตตนนั้นยอมยอบตัวลงนั่งนมัสการเล่าให้ท่านฟังว่าตนเป็นทหารมาก่อนแล้วก็ถูกฟันแทงทำร้ายสมสารมาตายณที่แห่งนี้ตายไปแล้วจิตซึ่งยึดมั่นอยู่กับความโกรธแค้นก็วนเวียนอยู่ที่นี่มีแต่ความเร่าร้อนของไฟโทสะเผารุมตลอดเวลาไม่เคยรับรู้เรื่องของพระสงฆ์แล้วก็ข้อธรรมใดๆเล่าความเป็นไปของตัวแล้วก็สลายร่างหายไปพระอาจารย์ทองภูลแผ่เมตตาให้ไปแล้วท่านก็เริ่มบำเพ็ญธรรมเจริญกรรมฐานจนสมควรแก่เวลาโดยไม่มีสิ่งใดมารบกวนท่านอีกตลอดคืนนั้นจิตวิญญาณเช่นเปรตอสุรกายตนนี้ที่พระอาจารย์ทองภูลเผชิญมาเป็นจิตวิญญาณซึ่งหลงอยู่ในอารมณ์มืดมัวของอารมณ์จิตก่อนที่ชีวิตจะดับตายแล้วก็อุบัติเป็นสัมภเวสีจึงไม่ยอมละทิ้งสำนึกสุดท้ายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอกุศลมูลคือโทสะจริตอันเกรี้ยวกราดแรงกล้าหลงคิดว่าสถานที่ที่ตนอยู่อาศัยเป็นสิทธิ์ของตนผู้ใดล่วงล้ำเข้ามาก็ถือว่าเป็นศัตรูจะมายื้อแย่งก็เลยทำร้ายเขาด้วยฤทธิ์อำนาจของพูดผีหากผู้ที่ถูกเปรตอสุรกายทำร้ายด้วยอำนาจฝ่ายต่ำเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ความดีมีจิตใจมั่นคงในคุณธรรมก็จะไม่ได้รับอันตรายใดๆแต่ถ้าผู้ถูกทำร้ายมีจิตใจมืดมัวในกิเลสไหลลงทางต่ำเป็นพื้นฐาน อีกทั้งมีกรรมมาตัดรอนประกอบเข้าไปอีกก็อาจจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้และเปรตอสุรกายตนนั้นก็เท่ากับก่ออกุศลกรรมให้แก่ตัวมากขึ้นกว่าเดิมมีแต่จะพบกับความทุกข์ทรมานเพิ่มพูนเป็นทบทวีไม่มีสิ้นสุดระหว่างที่พระอาจารย์ทองพูนบำเพ็ญธรรมอยู่ที่เขาดินไม่มีเหตุการณ์ประหลาดอะไรเกิดขึ้นอีกเลยตราบจนกระทั่งท่านและลูกศิษย์ก็เดินทางจาริกต่อไปครับนี่ก็คือเรื่องของพระอาจารย์ทองพูนสุริกามโมผจญอสุรกายป่าเขาดินเมื่อหลายปีมาแล้วครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ